أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولعذاب الآخرة أخزى فهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقضاهن böylece onları yarattı. Seb'a yedi semavati gök olarak fi yevmeyni iki günde. وَأَوْحَى وَوَحْيَتِي فِي كُلِّ هَرْ سَمَاءٍ göğe emreha görevini وَزَيَّنَّا biz donattık semayı göğü dünyaya yakın bir mesabihe kandillerle وَحِفْزًا koruduk ذَلِكَ işte bu takdiridir el-azîz el-alîm olanın. Böylece onları iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti ve biz yakın dünya semaya kandillerle donattık, koruduk. İşte bu aziz, alim olanın takdiridir. فَاِنْ اَيَرْ اَعْرَدُوا onlar yüz çevirirlerse فَقُلْ de ki أنذرتكم işte sizi uyarıyorum saikati bir kasırgaya karşı mithle benzer saikati başına gelen kasırgaya adin ad ve semudun ve semudu. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki işte sizi ad ve semud kavminin başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyarıyorum. İz zaman caethum onlara gelerek Resulü peygamberler min beyni eydihim onların önlerinde ve min halfihim arkalarında ella te'abudu kulluk etmeyin illa başkasına Allah'tan başkasına. Fekalu dediler lev şa'e dileseydi Rabbuna Rabbimiz le enzele indirirdi melaikete melekler fe inna elbette biz bima şeyleri ursiltum sizinle gönderilen bihi onun için kafirune inkar ediyoruz. Peygamberler onlara önlerinde ve arkalarından gelerek Allah'tan başka kulluk etmeyin dedikleri zaman Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz. Feemma gelince adun ada fastakberu büyüklük tasladılar fil ardi yeryüzünde bi gayri yere hakkı haksız yere ve kalu dediler men var mı? Eşeddu daha güçlü minna bizden kuvveten kuvvetli evelem yarav onlar görmediler mi? İnne kuşkusuz Allah'ın ellezî halakahum kendilerini yaratan huve o olduğunu eşeddu daha güçlü minhum onlardan kuvveten kuvvetli ve kânu ediyorlardı bi ayatina onlar bizim ayetlerimizi yechadun ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kuvvetli kim var dediler. Onlar kuşkusuz kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Ferselna biz de gönderdik aleyhim bundan dolayı rihan bir rüzgar sersera soğuk bir rüzgar fi eyyamin günlerinden nahisat uğursuz linuziqahum tattırmak için azabe azabını hizye zillet fil hayati hayatında dünya hayatında ve le azabu azabı ahireti ahiret azabı o ehza rüsvay edici ve hum onlara la yunsarune yardım da edilmez. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik ve ahiret azabı rüsva edicidir ve onlara yardım da edilmez. 15 ve 16. ayetlerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın gerek Arap putperestlerinin gerekse eski kavimlerinin ilahi dinlere inanmalarının temelinde akli ve fikri sebeplerden ziyade büyüklük taslama, mevki ve menfaat hırsı gibi duygusal sebeplerin yattığına sık sık vurgu yapar. Ad kavminin peygamberleri Hud'un risaletini reddetmelerinin de aynı psikolojik temele dayandığı görülmektedir. Ad kavminin bizden daha güçlü kim var şeklinde küstahça iddialarına karşı onlara kendilerini de yaratmış olan Allah'ın sonsuz gücü hatırlatılmaktadır. Ad kavmi de Allah'ın gücünün sınırsızlığına inanıyordu. Şu halde her şeye gücü yeten Allah'ın kendilerinden daha güçlü topluluklar meydana getirmeye muktedir olduğunu düşünmemeleri bir ahmaklık işaretiydi. Böylece onların beşeri duyguları akıllarına galip gelmiş ve kendilerini inkara sürüklemiş de bu dünyada felakete uğrayarak yok olmalarına ahirette de azabı hak etmelerine sebep olmuştur. Evet. Ve emma ve gelince Semud'a gelince fehedeyna doğru yolu gösterdik hum onlara festahabbu ama onlar tercih ettiler ama körlüğü alel huda doğru yola feahazethum onları çarptı sa'ikatu yıldırım azabe azabın huni alçaltıcı bima şeylerden dolayı kanu oldukları yeksibune yapmakta. Ve Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Yapmakta oldukları şeylerden dolayı alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı. Ve neceyna ve kurtardık ellezine amenu inananları ve kanu idiler yettekune onlar korkuyorlardı. Ve inananları kurtardık ve onlar korkuyorlar idi. Ve yevme gün yuhşeruk toplandıkları e'da'u düşmanları Allah'ın düşmanları ila sürülmek üzere nari ateşe fehum hepsi yuze'une bir araya getirilirler. Ve Allah'ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirilirler. Hatta ta ki nihayet iza zaman ma ca'uha oraya geldikleri şehide şahitlik edecektir aleyhim onların aleyhine sem'uhum kulakları ve ebsaruhum gözleri ve culuduhum derileri bima şeye kanu karşı ya'melune işledikleri. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları gözleri ve derileri